خشم کردن پادشاه بر ندیم. پادشاهی بر ندیمی خشم کرد، خواست تا از وی برآرد دود و گرد. کرد شه شمشیر بیرون از غلاف، تا زند بر وی جزای آن خلاف. هیچ کس را زهره نه تا دم زند، یا شفیعی بر شفاعت بر تند. جز عماد الملک نامی در خواص، در شفاعت مصطفی بارانه خاص. برجهید و زود در سجده فتاد، در زمان شه تیغ قهر از کف نهاد. گفت اگر دیو است من بخشیدمش، ور بلیسی کرد من پوشیدمش. چون که آمد پای تو اندر میان، راضیم گر کرد مجرم صد زیان. صد هزاران خشم بتوانم شکست، که تو را آن فضل و آن مقدار هست. لابعت را هیچ نتوانم شکست، زان که لابعی تو یقین لابعی من است. گر زمین و آسمان برهم زدی، ز انتقام این مرد بیرون نامدی. ور شدی ذره به ذره لابگر، او نبردی این زمان از تیغ سر. بر تو می ننهی منت ای کریم، لیک شرح عزت توست ای ندیم. این نکردی تو که من کردم یقین، ای صفاتت در صفات ما دفین. تو در این مستعملی نی عاملی، زان که محمول منی نی حاملی. ما رمیت از رمیت گشته ای، خیشتن در موج چون کف هشته ای. لا شدی پهلوی الا خانگیر، این عجب که هم اسیری هم امیر. آنچه دادی تو ندادی شاه داد، اوست پس الله اعلم بالرشاد. و ندیم رسته از زخم و بلا، زین شفیع آزرد و برگشت از ولا. دوستی ببرید زان مخلص تمام، رو به حایط کرد تا نارد سلام. زین شفیع خیشتن بیگانه شد، زین تعجب خلق در افسانه شد. که نه مجنون است یاری چون برید، از کسی که جان او را واخرید. واخریدش آن دم از گردن زدن، خاک نعل پاش بایستی شدن. باژگونه رفت و بیزاری گرفت، با چنین دلدار کینداری گرفت. پس ملامت کرد او را مصلحی، کین جفا چون می کنی با ناصحی. جان تو بخرید آن دلدار خاص، آن دم از گردن زدن کردت خلاص. گر بدی کردی نبایستی رمید، خاصه نیکی کرد آن یار حمید. گفت بهر شاه مبذول است جان، او چرا آید شفیع اندر میان. لی مع الله وقت بود آن دم مرا، لا یسع فیه نبی مجتبا. من نخواهم رحمتی جز زخم شاه، من نخواهم غیر آن شه را پناه. غیر شه را بهر آن لا کرده ام، که به سوی شه تولا کرده ام. گر ببرد او به قهر خود سرم، شاه بخشد شست جان دیگرم. کار من سربازی و بیخیشی است، کار شاهنشاه من سربخشی است. فخر آن سر که کف شاهش برد، ننگ آن سر کو به غیری سر برد. شب که شاه از قهر در قیرش کشید، ننگ دارد از هزاران روز عید. خود طواف آن که او شهبین بود، فوق قهر و لطف و کفر و دین بود. زان نیامد یک عبارت در جهان، که نهان است و نهان است و نهان. زان که این اسما و الفاظ حمید، از گلابه آدمی آمد پدید. علم الاسما بود آدم را امام، لیک نه اندر لباس عین اللام. چون نهاد از آب و گل بر سر کلاه، گشت آن اسمای جانی روسیا، که نقاب حرف و دم در خود کشید، تا شود بر آب و گل معنی پدید. گرچه از یک وجه منطق کاشف است، لیک از ده وجه پرده و مکنف است.